میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو بزبان زائری فقیر پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، جو فقیر پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا میری چار